Żadnego elementu nie można tu wykluczyć, żeby nie zaprzeczyć wielkości Boga Stwórcy. Kto skupia się tylko na jednym elemencie, inne odrzucając, uprawia fałszywą ekologię. Czytamy na łamach przewodnika katolickiego. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 stycznia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent Iranu prosi prezydenta Ukrainy o wybaczenie. We Włoszech dziś kolejne zawody Pucharu Świata w skokach. Wśród faworytów Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Z powodu całkowitego zakazu połowu dorszy protestują rybacy. O przebaczenie poprosił prezydenta Ukrainy prezydent Iranu. Hassan Rohani zapewnił Wołodymyra Zełenskiego, że winni zestrzelenia ukraińskiego samolotu zostaną ukarani. Ukraińska grupa śledcza w Iranie ma otrzymać całkowitą pomoc w prowadzonych tam czynnościach. Europejskie linie lotnicze powinny unikać przestrzeni powietrznej Iranu. Takie zalecenie wydała Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego. Rekomendacja Europejskiej Agencji ma obowiązywać do odwołania. Dotyczy to unikania przestrzeni powietrznej Iranu oraz Iraku. Jeszcze przed tymi zaleceniami, już po irańskich atakach na amerykańskie bazy w Iraku, wiele linii lotniczych postanowiło zmienić trasy swoich lotów, przekierowując je albo odwołując. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Predazzo we Włoszech dziś kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wśród faworytów Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Wczoraj zajęli odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Najlepszy był Niemiec Karl Geiger, który awansował na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Tu Dawid Kubacki jest czwarty, a Kamil Stoch szósty. Niestety tak dobrze nie wiedzie się naszym siatkarkom, które straciły szansę na udział w Igrzyskach Olimpijskich. Polki przegrały w Apeldoorn z Turcją 2-3 w półfinale turnieju kwalifikacyjnego do Tokio. Żal tym bardziej, że prowadziły 2-1, a w czwartym secie miały 5 piłek meczowych. Mówi kapitan reprezentacji Agnieszka Konkolewska. Ciężko mi to w ogóle powiedzieć. W każdym meczu są szanse. To był bardzo dobry mecz moim zdaniem. Bardzo dobre spotkanie, bardzo dobre widowisko. Tu nie było, że Turcja jest lepsza od nas. Lałyśmy się jak na wojnie. Miała być wojna, była. No niestety, no, nie wychodzimy z niej zwycięsko. Ale ja jestem i tak dumna z naszego zespołu, bo zostawiłyśmy naprawdę całe serce na boisku. W finale turnieju w Apeldoorn Turcja zmierzy się z Niemcami. Z powodu całkowitego zakazu połowu dorszy protestują rybacy. W Ustce spotkali się z marszałkiem województwa pomorskiego. Domagają się pomocy finansowej i ostrzegają przed kolejnymi protestami, mówi Artur Jończyk ze sztabu kryzysowego rybaków. My po prostu umieramy, to jest taka wolna agonia, ale generalnie my się nie poddamy. Napięcie rośnie i ciśnienie w środowisku rybackim. Jeżeli do tygodnia nie zaproponują nam jakieś wsparcie finansowego na ten teraźniejszy rok i na przyszłe lata, sztab komitetu jest gotowy już na podjęcie naprawdę takiej zmasowanej akcji protestacyjnej. Blokady największych portów nie są dobrym rozwiązaniem, powiedział marszałek województwa Mieczysław Struk. To będą ogromne, ogromne straty dla gospodarki, dla społeczeństwa. Ale z drugiej strony musi się też pojawić apel do rządzących, do ministerstwa, do polskiego rządu o to, żeby jak najpilniej usiąść do wspólnego stołu i rozwiązać ten problem. Trzeba walczyć z przyczynami braku ryb, mówi doradca ministra gospodarki morskiej Grzegorz Chałubek. Ochrona i jeszcze raz ochrona. Środki ochrony trzeba wprowadzić takie, które zlikwidują wszystkie przyczyny. Dziś zabroniono łowić dorsza jako antidotum na dorsza. Natomiast problemem dorsza, jak wszyscy wiedzą dookoła, jest pokarm dorsza. No i pokarm dorsza można łowić i to w dużych ilościach, a dorsza nie, no to jest ślepa uliczka i no wszyscy to krytykują. Rybacy wstrzymali protest do czwartku, w tym czasie spotkają się z ministrem gospodarki morskiej. Od stycznia obowiązuje całkowity zakaz połowu dorszy. W ocenie Komisji Europejskiej odrodzenie się stad tych ryb we wschodniej części Morza Bałtyckiego może potrwać nawet 4 lata. Prawie 1 100 000 złotych udało się zebrać w akcji charytatywnej Święta bez granic, zorganizowanej przez program Trzeci Polskiego Radia. To pieniądze na pomoc dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, podopiecznych Fundacji Świętego Mikołaja. Na zakończenie akcji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrała Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy. Wydarzenie, podobnie jak licytację, poprowadził Kuba Strzyczkowski, jeden z pomysłodawców koncertu. Ja jestem nieco zasapany, bo pan maestro Klauza pozwolił mi dyrygować dzisiaj orkiestrą. Na szczęście to jest taka orkiestra, która w zasadzie może grać bez dyrygenta, więc specjalnie nie zaszkodziłem. Piękne widowisko. Czuliśmy się jak w Wiedniu. Zahipnotyzowani byliśmy muzyką. Piękna Joanna Moskowicz i pan Kuba Strzyczkowski. Bardzo miło go słuchać i świetnie było go widzieć na żywo. Świetne I zupełnie inne doświadczenie. Muzyka poważna w tym studiu. Już w domu słuchanie muzyki nie będzie takie samo.

Muzyka w odcieniu bałkańskim na początek, choć zespół z Hiszpanii. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu. Dzisiaj do 9:00 trochę czasu spędzimy w Afryce, szczególnie w Afryce Wschodniej. Będzie opowieść o osobie, która zmieniła nasze podejście do szympansów i w ogóle do wielu dzikich zwierząt. Później jezioro Titicaca, gdzie zażywał kąpieli pewien Polak. Właśnie wrócił do kraju i opowie o wrażeniach. Można do mnie pisać paweł.drozd@polskieradio.pl. Czynny jest też facebookowy profil audycji. Sube el lonchín da casoe, ole me cao a bailas, me ile miskin mu eloe, puni barana zola por bailar, sube el lon mil menosia, murusin on rohelline, taivas tigis tab mei päike, ja öösel paistab, meile paistab linnute. Ärkan silmad lahti teen, suunab seama ranna poole, sõpradega ma jooksen, ilusa päeva jätan Viljandi hoode, sasib juukseid see karge briis, mõnule me hommiku õhtuse, puhkuse kõik veedame siin, koidi kuuni pidu jehe. See paist enne, kui kunagi mul külm hakkab, siis mõtlen sellele, see meelde jääb. Nii päis see paist enne, kui kunagi mul külm hakkab, siis mõtlen sellele. Badaczka specjalizująca się w etologii, biologii oraz też częściowo antropologii. Jedna z najbardziej znanych badaczy Afryki, której zdjęcia z dżungli, zwykle w towarzystwie zwierząt, chyba każdy z nas widział chociaż raz. To Jane Goodall, pani od szympansów. Tak zresztą brzmi tytuł książki, która wkrótce pojawi się w księgarniach. To biografia Jane Goodall, a jej autorka Danuta Tymowska, biolog, lingwistka, jest teraz z nami w Ottawie w Kanadzie. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Jane Goodall miała 23 lata i doświadczenie sekretarki z Londynu, kiedy pojawiła się po raz pierwszy w Afryce. W zasadzie pojawiła się na czarnym kontynencie w wyniku przypadku. No i z Afryką od tego momentu związała swoje całe życie. Tam rozpoczęła błyskotliwą karierę naukową, to za sprawą badania małp człekokształtnych, które to badania były dla naukowców już wcześniej ciekawe, ale nikt się za nie nie zabierał, między innymi ze względu na to, że trudno było dotrzeć do tych zwierząt, oraz też była kwestia samej specyfiki zwierząt, to znaczy szczególnie szympansy, były uznawane za bardzo agresywne i niebezpieczne zwierzęta. Natomiast Jane Goodall, zdaje się, to w ogóle nie przeszkadzało. Jane Goodall miała jakieś konekcje ze zwierzętami. nie bała się koni, których inni ludzie uważali za niebezpieczne, bali się ujeżdżać. Jakoś ona potrafiła trafić do nich. Dlatego też bez specjalnych obaw przystąpiła do badań szympansów, wierząc, że łagodnością i odpowiednim postępowaniem da sobie jakoś z tym radę. Nigdy nie myślała, że stanie w obliczu jakiegoś niebezpieczeństwa. Miała swoją własną metodę. Nie narzucać się, nie ukrywać się, powoli postępować za szympansami, poznawać jednostki, to było bardzo ważne dla niej, żeby poznawać psychologię i osobowość każdego pojedynczego szympansa. Jeszcze jedna rzecz, która ją charakteryzowała, to oprócz takiej, powiedzmy, pewnej naiwności, jeżeli chodzi o te badania, no bo nie była doświadczonym biologiem w początkowym okresie, tylko ufała głównie swojej intuicji. To, co ją charakteryzowało, co było niezwykle istotne dla tych badań, jeżeli chodzi właśnie o badania szympansów, to była niebywała cierpliwość, ponieważ to musiały być badania długotrwałe, trwające miesiące, a czasami wręcz lata. I mało kto był gotowy poświęcić tyle czasu, tyle swojego życia, by w trudnych warunkach, w tym wypadku afrykańskiej głuszy, spędzić te miesiące czy lata, żeby potem być może cieszyć się jakimiś wynikami, bo wyniki też nie były pewne. To jest prawda. Kiedy po kilku miesiącach pracy, jakiejś okresie 6 miesięcy, zaczęła wątpić w swoją użyteczność, jakoś nie miała wyraźnych wyników. I wtedy nagle, zupełnie przypadkowo, zauważyła, że szympansy siedzą przy gnieździe termitów. Zainteresowało ją to. Wtedy już się szympansy na tyle do niej przyzwyczaiły, że nie uciekały, pozwalały się trochę obserwować. Więc ona zaczęła obserwować tego szympansa, którego znała, i zobaczyła, ku swojemu wielkiemu zdumieniu, że on łamał gałązki krzaków, przynosił je do gniazda termitów, wtykał te łodyżki do gniazda, po jakimś czasie wyciągał i oblizywał je. Okazuje się, że szympans obrabiał gałązki zerwane z krzaków żuwaczkami. Termity przyczepiały się do gałązki, powolutku wyciągał je i oblizywał. Czyli szympansy używały narzędzia. Więc to było wielkie odkrycie. Dotychczas uważano, że człowieka od szympansów dzieli to, że tylko człowiek potrafi używać narzędzia. I co jeszcze było śmieszne, że badania Goodall na początku finansował człowiek, który doszedł do majątku w Stanach, produkując narzędzia, i on w haśle swojej firmy używał, że człowiek to jest właśnie istota, która używa narzędzi, i to właśnie dzieli nas od zwierząt. W zasadzie można powiedzieć, że Jane Goodall trochę skompromitowała własnego sponsora. Znalazła dowody na to, że porozumiewanie się między gatunkami, no w tym wypadku między szympansami a ludźmi, jest możliwe, bo szympansy mają system porozumiewania się, czy to przy pomocy dźwięków, czy to przy pomocy gestów. I właśnie odkrycia Goodall spowodowały, że padł ten podział, który w swojej głowie miał dotychczas człowiek, że istnieje oto świat zwierząt i osobny świat ludzi. Tak, odkryła tak samo. Już później szympansy do niej przywykły coraz bardziej. Zobaczyła, że mają bogate życie emocjonalne. Co ją zresztą specjalnie nie zdziwiło, bo całe dzieciństwo spędziła w otoczeniu zwierząt. Psów, kotów, ptaków, a zwłaszcza psów. Psa miała imieniem Rasty i widziała, że ten pies smuci się, jest bardzo wesoły, potrafi mieć poczucie sprawiedliwości. Na przykład jak został jego zdaniem niesłusznie ukarany, to się obrażał. Miał takie same uczucia jak człowiek. Szympansy też mają takie uczucia. Jak dziecko szympansicy zmarło, to ona była smutna. Jak coś ją zdenerwowało, to była zła. Ale też z drugiej strony Jane Goodall była oskarżana przez niejednego z badaczy zwierząt, że dokonuje może nie profanacji badań, ale w pewien sposób przekracza pisaną czy niepisaną granicę antropomorfizacji swoich obiektów badań. To znaczy ona zwierzęta traktowała prawie po partnersku, prawie podmiotowo. Co więcej, wspomniała pani wcześniej, że był szympans o imieniu David. Właśnie, bo nadawała tym zwierzętom imiona, czyli niejako zrównywała te zwierzęta z ludźmi, co z kolei być może miało też, jak twierdzili niektórzy badacze, negatywny wpływ na jej odbiór sytuacji, na jej odbiór tego, jak szympansy się zachowują i jak wygląda specyfika ich życia. Ale Jane Goodall potrafiła na ten zarzut odpowiedzieć. Mówiła, że ona nie przypisuje szympansom uczuć ludzkich, tylko że potrafi odkrywać uczucia. Potrafi te uczucia odczytywać, a to jest zupełnie co innego. To jest po prostu odczytywanie jak w zwierciadle. I zresztą to samo później odkrył Lorenz, który badał gęsi. On też odpowiadał, że to nie jest antropomorfizm, tylko to, że jeżeli na przykład gęsior straci swoją partnerkę i jest przygnębiony, to cechy fizyczne jego pokazują, ma oczy zapadnięte, głowę spuszczoną, pokazuje swoim całym zachowaniem swoje uczucia. To samo Goodall. Ona potrafiła, obserwując dniami, tygodniami, miesiącami, w końcu latami szympansy, potrafiła odkryć po ich zachowaniu ich uczucia. Sama nie była naukowcem, była po prostu człowiekiem, kobietą, która była bardzo wrażliwa na innych ludzi, na otaczający ją świat istot żywych. I była też do tego stopnia wrażliwa i czuła na to, co się dzieje dookoła niej, jeżeli chodzi o świat przyrody, że nie tylko nadawała imiona małpom czy szympansom, ale także nadawała imiona drzewom, strumieniom, temu wszystkiemu, co ją otaczało. Ona w miarę życia w Gombe... Gombe to jest rezerwat, w którym odbywała się główna część badań. W sumie nabrała duchowości, nabrała zdolności odczuwania, co się wokół niej dzieje. Dotychczas uważano, że zwierzęta są automatami. Jest bodziec, one reagują na ten bodziec i w wiadomy sposób odpowiadają na to. Nie było możliwości, nie mówiło się, odrzucało się takie pojęcia jak świadomość zwierząt. Ona przełamała dotychczas panujące kanony nauki. O Jane Goodall, o pani od szympansów rozmawiamy z autorką biografii Jane Goodall, Danutą Tymowską, która jest w Ottawie. Wracamy za chwilę. Do I have nothing good left to say? Do I need whiskey to start fueling my complaint? People love to drink their troubles away. Sometimes I feel that I'd be better off that way. Cause maybe then I could sleep at night. I wouldn't lie awake until the morning light. This is something that I never control. My nerves will be the death of me, I know. Story that I've told. Maybe drinking wine will validate my sorrow. Every man needs a muse and mine could be the bottle. Cause maybe then I could sleep at night. I wouldn't lie awake until the morning light. This is something that I have control. My nerves will be the death of me, I know. Oh, sleep at night. I'll always lie awake until the morning light. This is something that I never control. My mess will be the death of me. My mess will be the death of me. My mess will be the death of me. Jane Goodall, pani od szympansów. O tej postaci, o tej słynnej biolożce, etolog, rozmawiamy razem z Danutą Tymowską, która jest autorką biografii Jane Goodall. Początek historii tej niezwykłej osoby to są lata 50. Afryka wtedy powoli zmierzała do końca ery kolonializmu. To były też czasy skomplikowane ze względów również obyczajowych, bo wtedy, kiedy Goodall starała się usilnie razem ze swoim mentorem zorganizować pierwszą kilkumiesięczną wyprawę badawczą do rezerwatu w Tanzanii, to było trudno nie tylko ze względów finansowych, ale właśnie ze względów obyczajowych, ponieważ przecież miała jechać biała kobieta i do tego jeszcze samotnie. Nikomu się to nie mieściło w głowie. Dotychczas przed Goodall zawsze, jeżeli ktoś jechał do Afryki, to na ogół to byli poszukiwacze przygód, jeździli na polowania, chcieli zobaczyć egzotyczny kontynent. Naukowców nie było dużo. A jeżeli już nawet wyjeżdżali, to wszystko to byli mężczyźni i wyjeżdżali na bardzo krótko. Ludzie się bali samotnie wędrować po lasach. Dopiero Louis Leakey, niezwykle kolorowa postać, człowiek, który wychowywał się w Afryce, w lasach i wśród zwierząt i wiedział, rozumiał, że żadne poważne badania nie mogą być prowadzone tylko od czasu do czasu, przez krótki czas, że trzeba po prostu, jeżeli się chce poznać zachowanie zwierząt, trzeba z nimi spędzić, żyć z nimi przez nawet 2-3 lata. I wtedy na arenę wkracza Jane Goodall, która nie bała się wielu miesięcy czy lat spędzonych w bardzo trudnych warunkach afrykańskiej dżungli. No konkretnie tutaj mamy na myśli rezerwat Gombe w Tanzanii. Z tym, że była kobietą, więc to był dodatkowy, białą kobietą, był dodatkowy problem obyczajowy. Natomiast okazało się wkrótce, że szympansy lepiej tolerują kobiety niż mężczyzn. To one właściwie wybrały, że wolą kobiety. I o tym był przekonany również Leakey. Po pierwsze, że szympansy będą łatwiej znosiły obecność kobiet. Nie będą w stosunku do nich tak agresywne. I to się potwierdziło, ale to samo stwierdziła Goldikas przy badaniach orangutanów, że zupełnie inaczej orangutany zachowywały się w stosunku do niej, a zupełnie inaczej w stosunku do jej męża. Ale to było dla fundatorów badań na początku zupełnie niezrozumiałe. I nawet członkowie Towarzystwa Geograficznego, które w końcu zdecydowało się na fundację długotrwałych badań szympansów w Gombe, jeden z uczestników powiedział, co to za nowa rasa, czy one chcą udowodnić, że są równe mężczyznom. Od tej pory właśnie badania zwierząt w Afryce, coraz więcej kobiet prowadzi te badania. Jane Goodall rozpoczęła swoją karierę naukową w latach 50., teraz mamy rok 2020. Jane Goodall mimo ponad 80 lat wciąż jest aktywna, działa na rzecz przyrody na różnych polach. Zresztą w kwietniu będzie po raz kolejny odwiedzała Polskę, więc będzie można posłuchać tego, co ma do powiedzenia. Z tym, że też pytanie jest takie, czy jej pewna misja związana z ochroną przyrody, to, że powinniśmy traktować ją podmiotowo, a nie przedmiotowo, że powinniśmy bardziej zwracać uwagę też dla swojego własnego dobra na to, w jakim stanie ta przyroda jest. Czy ta misja odnosi skutek? Jak pani ocenia, czy Goodall może mieć poczucie sukcesu, czy jednak wciąż trwającej walki? Niewątpliwie sukcesów. Zaczęło się to w latach 60. Jane Goodall była na spotkaniu międzynarodowym w ONZ-cie na temat przyrody. I na jednym z tych spotkań wódz Inuitów zwrócił uwagę na to, jakie straszliwe zmiany dzieją się na północy. I powiedział, słuchajcie, tutaj na północy lody nam topnieją, nie możemy polować. Co my mamy zrobić, żeby stopniał lód ludzkiego serca? I to był taki głos wołający na puszczy. Na to zwróciła uwagę Jane Goodall. I te słowa powtarzała, publikowała, mówiła, słuchajcie, na północy ludzie zwracają uwagę, że topnieją lody. I to jednak powoli zaczęło przenikać do świadomości ludzkiej. Jeszcze 10-20 lat temu nikt nie zwracał uwagi na zmiany klimatyczne. Może naukowcy zaczęli zwracać uwagę, owszem, ale do świadomości ludzkiej to nie doszło. A teraz sytuacja jest taka, że nawet dzieci protestują. Cały świat zdaje sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo, bardzo groźna. Na to zwróciła uwagę Jane Goodall 50 lat temu i bez ludzi tak jak ona, to by nie doszło do świadomości ludzkiej. Bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem była pani Danuta Tymowska, biolog, lingwistka, autorka biografii pod tytułem Jane Goodall, pani od szympansów. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. A dla państwa kilka egzemplarzy tej właśnie książki proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Słuchają państwo Trójki, audycja Świat z lotu Drozda. Jezioro Titicaca, największe jezioro Ameryki Południowej. Akwen podzielony między Boliwię a Peru, a położony wysoko, bo powyżej 3800 metrów. Tam właśnie kilka dni temu pływał Leszek Naziemiec, specjalista od pływania w wodach otwartych, szczególnie tych zimnych. Leszek jest teraz z nami w Katowicach. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Przepłynąłeś 10,5 kilometra, a w internecie można przeczytać w jednej z twoich relacji, że być może było to twoje najtrudniejsze pływanie w życiu. I to jest wyznanie, nie ukrywam, dosyć zaskakujące. I to z dwóch powodów, bo po pierwsze 10,5 kilometra To nie jest mało, ale dla tak doświadczonego pływaka jak ty to jest taki dystans, powiedziałbym, umiarkowany. No i do tego temperatura wody w jeziorze Titicaca wynosiła prawie 15 stopni, a dla ciebie to właściwie zupa, biorąc pod uwagę fakt, że pływałeś i w wodach Arktyki, i w wodach Antarktyki, gdzie woda miała około 0 stopnia, czasami nawet mniej. No to skąd ta trudność? No trudność wynika właśnie z tej wysokości. Ja przyznam się szczerze, że myślałem, że mi lepiej pójdzie, że łatwiej sobie poradzę z dystansem. No miałem ze sobą pulsoksymetr i ten pulsoksymetr wykazywał cały czas stężenie tlenu 85-90%. Normalnie powinno się mieć 97-100%. Mówisz o stężeniu tlenu we krwi. We krwi, tak, tak, czyli właściwie na tej wysokości można sobie przeczytać, że możemy wziąć 60% tego tlenu ze względu na to, że właśnie to ciśnienie jest mniejsze, no ale okazuje się, że jeżeli chodzi o taki wysiłek pływacki, liczy się po prostu rytm pływania i ten rytm jest bardzo trudno utrzymać, płynie się 50 ruchów, 60 ruchów i nagle zaczyna brakować tego powietrza, jeżeli się na przykład biegnie albo idzie, to można normalnie sapać, prawda, i nadrobić, a tutaj nie za bardzo i dochodzi do duszności. Druga sprawa to to, że owszem, ta woda jest dla mnie, można powiedzieć, ciepła, ale ja nie mogłem uzyskać odpowiedniego tempa pływania, wobec tego marzłem. Jeszcze trzeci czynnik, o którym się nie myśli, to szerokość geograficzna jeziora Titicaca, to jest 15 równoleżnik, czyli bardzo blisko równika, jest bardzo duża ekspozycja na UV i 4000 metrów, także człowiek właściwie się pali, dostaje udaru jakiegoś słonecznego, ale się nie rozgrzewa. Chcesz powiedzieć, że z jednej strony byłeś przypalany przez słońce, a z drugiej strony marzłeś? Tak, ja jestem cały spalony, mam usta spalone, pomimo tego, że byłem smarowany 50 kremem, mam spalone plecy na czarno, a nie mogłem się rozgrzać. Poza tym liczyłem, prawdę mówiąc, na to, że wystarczy mi 4-5 dni aklimatyzacji, bo spałem też kilka dób w namiocie o obniżonym ciśnieniu już w domu, ale okazało się, że ta aklimatyzacja widocznie była za krótka. To znaczy, ja jestem w ogóle zadowolony, bo te 10,5 kilometra to jest dobry wynik, bo taki wynik, wyzwanie, którym się ludzie chwalą na świecie, to jest przeprawa pomiędzy Wyspą Słońca i Wyspą Księżycową. On ma 7 kilometrów i to jest uznawane za już naprawdę osiągnięcie. Natomiast ja myślałem jako lodowy pływak, jako ktoś, kto trenuje freediving od roku, że no rzeczywiście będzie lepiej. Natomiast byłem w Puno w 9 dniu już pobytu, czyli już po przepływie, kiedy właściwie wracałem do domu, byłem biegać. Tam się biega po schodach na takiego kondora, to jest takie wzgórze, na którym też Indianie trenują. I w tym 9 dniu ja byłem po prostu dużo lepszy. Właściwie 3 razy wbiegłem, nie miałem zadyszki. Czy miałem taką zadyszkę, ale taką po prostu naszą, beskidzką. Także ta adaptacja jest bardzo, bardzo istotna. Beskidzka zadyszka, to muszę zapamiętać. Ale wracając jeszcze do trenujących Indian, czy mieszkańców rdzennych tych rejonów w Peru i w Boliwii, to oni też całkiem sporo pływają również w jeziorze Titicaca, prawda? Tak, to jest największe moje zaskoczenie. Bo oczywiście przeczytałem sobie, że są pływające wyspy, Indian Uru, którzy teraz mówią językiem Aymara, że mają pewną niezależność dzięki temu, że budują sobie wyspy ze słomy, żyją bardzo, bardzo prosto, ale mają swoją organizację polityczną, mają solary, panele słoneczne, dzięki którym mają prąd elektryczny, mają laptopy i tak dalej i łączą to z takim bardzo, bardzo prostym życiem, budując ze słomy, jedząc słomę. No, jest to fantastyczne. I oni pływają. I umieją pływać rzeczywiście i w samym Puno pływanie też jest popularne, natomiast oni pływają tak do 600 metrów i co roku są nawet mistrzostwa na jeziorze, właśnie indiańskie na te 600 metrów. Sami nawet się reklamują, że są odporni na zimno, ponieważ nie muszą grzać, bo na Titicaca właściwie w nocy jest 5 stopni cały czas, 6 stopni. Dlatego, że mają czarną krew. Ale ta czarna krew im wystarcza na te 600 metrów, może 700 metrów. Nie pływają dłuższego dystansu, bo jest im za zimno. Natomiast, no może mi nie było bardzo za zimno, ale brakowało mi tej adaptacji, znowu mi brakowało tlenu. Ale no myślę, że zdobyłem jakiś taki minimum szacunku u nich, bo miałem też pilota łodzi właśnie z wyspy. No i przyjmą mnie następnym razem, żebym mógł poprawić ten wynik. To jeszcze trzeba powiedzieć ważną rzecz, że pływałeś klasycznie, to znaczy był czepek, były kąpielówki, okulary pływackie i na tym koniec. Oczywiście nie dotykałem podczas mojego pływania łodzi. Miałem też spory wiatr, stan jeziora określiłbym, że to było 3 z boczną falą. Trudno mi też jest porównać do tych wyników, które były przede mną. No myślę, że Lynn Cox przepłynęła właśnie w tym samym stylu, natomiast trudno znaleźć informacje co do 2 dodatkowych przepływów, jak to tam się działo, ale też nie będę się na tym koncentrował. Ja po prostu wiem, że tą odległość można wydłużyć, bardzo mocno improwizowałem, zresztą nie dało się inaczej, teraz jak tam pojechałem, następnym razem no, będę na zupełnie innej pozycji wyjściowej, że tak powiem, na początku próby. Tutaj wspomniałeś Lynn Cox, to jest żywa legenda, jeżeli chodzi o pływanie w wodach otwartych, rekordzistka wielokrotna. Jeszcze wróćmy do samego jeziora Titicaca, to jest, jak powiedziałem na wstępie, największe jezioro Ameryki Południowej. Jezioro symboliczne, można powiedzieć, nie tylko dla Andów, ale w ogóle właśnie dla całego kontynentu. Ważne miejsce na mapach turystycznych i miejsce, które też ma swoje problemy. Tutaj mam na myśli zanieczyszczenie wody. O tym się dużo pisze, ale powiem szczerze, że kupiłem nawet spore opracowanie, w które się wgryzam teraz, dotyczące ekologii jeziora Titicaca. Ja bym na to też spojrzał w ten sposób. Jeżeli się pojedzie do północy, jest takim typowym turystą, który tak naprawdę chce wyskoczyć, zobaczyć wyspy Uru i wrócić od razu, no to przepłynie przez wodę, która ma jakość takiego europejskiego portu albo polskiego portu, czyli nie jest najbardziej czysta, ta sama zatoka. Ja pływałem już troszeczkę dalej w samej zatoce, już przy ujściu zatoki, ta woda już jest dobra. Natomiast samo jezioro jest krystalicznie czyste. Ja płynąc, dlatego że ciężko mi było sięgać po bidon, piłem po prostu wodę z jeziora. Ona jest taka delikatnie, minimalnie słona, więc można powiedzieć, że to jest jezioro słodkie. I nic mi się nie stało, była po prostu to smaczna woda. Otóż sytuację ratują trzciny, czy też trzcinowiska, totoralia, jak oni mówią, specjalny gatunek, który porasta 1/8 jeziora i oddziela Zatokę Puno od otwartego jeziora. Naturalny filtr, z tego co rozumiem. Tak, te trzciny naturalnie filtrują całą wodę, i w zasadzie bardzo niewielka ilość tych zanieczyszczeń dostaje się na otwarte jezioro. Natomiast już od razu przy wyspie Taquile mamy prawie 200 metrów głębokości. To jest ogromny zbiornik, więc on też ma możliwości samooczyszczące się. Natomiast miasto Puno to jest 140 tysięcy ludzi. Więc ta ilość trzciny sobie radzi i też w tych trzcinach żyją Indianie. Jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy, że bałem się też, co oni robią z tą wodą. Ale oni mają też ubikację typu bio, więc nie zanieczyszczają, jest jakby obróbka tych nieczystości i to też łodziami spływa do Puno. Natomiast od następnego roku ma się poprawić, ma być cały system kanalizacyjny nowy w tym Puno zainstalowany. Nie obawiałbym się tych zanieczyszczeń, jeżeli tylko wyjedzie się łodzią troszeczkę dalej na jezioro. Wodę piłeś bezpośrednio z jeziora, a jeżeli chodzi o jedzenie podczas płynięcia, to korzystałeś trochę z modyfikowanej metody Adama Małysza, prawda? Tak, rzeczywiście jadłem banany, choć ostatnio raczej przy długim pływaniu używam tłuszczów roślinnych. Ale powiedz mi, jak się obiera bananę podczas płynięcia, bo to jest technicznie dosyć skomplikowana historia chyba. Te banany są tam w ogóle bardzo smaczne, mniejsze bardzo smaczne, podobne może do tych na Maderze i dlatego zdecydowałem się na banany. Te banany mi po prostu rzucano do wody. Ja je łapałem obrane i sobie zjadałem. A jak fala zabrała banana, to musiałeś gonić pożywienie, czy jak to było? Pierwszy banan mi zanurkował gdzieś, a woda jest czysta, więc ja zanurkowałem za nim. Zorientowałem, że brakuje mi powietrza. To umiejętności freedivingu wreszcie się mogły przydać. Ale powiem szczerze, że to naprawdę nie jest dobry pomysł. Trzeba od razu prosić o następnego, bo to nurkowanie w jeziorze Titicaca, taki freediving, jest bardzo wymagający, ale też fascynujący. Dużo widać pod wodą. Wrócisz na jezioro Titicaca za rok, tak przynajmniej się odgrażasz w internecie. Tak się odgrażam. Nie wiadomo, co życie przyniesie. Na pewno chcę, na pewno czuję, że, jak to się mówi, mam na to. Jest coś tutaj do poprawienia. Jestem zafascynowany tą trasą, ale myślę też, że latem jeszcze zdążę pojechać na Syberię i zmierzyć się tam z dużą rzeką syberyjską. To też takie moje marzenie od jakiegoś czasu. Tylko warunki do treningu w Polsce się pogarszają, bo mamy styczeń i temperatury są grubo powyżej zera. To tak trochę nie pasuje. No tak, no może będę musiał znowu użyć jakichś takich sztucznych metod, czyli wybrać się do jakiejś chłodni spożywczej. Ale kto wie, jeżeli mówiąc, bo myślę o tej Syberii latem, może znowu pogoda spłata figla i na przykład czerwiec będzie zimny, no i zdołam się przygotować. Natomiast no też, jeżeli chodzi o takie rzeczne pływanie, nawet w rzece dużej rosyjskiej czy jakuckiej, która będzie miała wtedy 13-14 stopni, bo Jakucja jest jednak ciepłym miejscem latem, to myślę, że znaczenie będzie miało takie doświadczenie w ogóle pływania w rzekach, czyli to, że rzeka jest ogromna, że ma dużą energię kinetyczną, żeby będzie chodziło o to, żeby po prostu dobrze nawigować, na nic nie wpaść, żeby pewnie się przemieszczać po tej rzece po prostu. Jest jeszcze inny problem, jeżeli chodzi o syberyjskie rzeki latem. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, że tam komary w tym momencie mają obiad i to tak dosyć konkretnie. Tak, komary i myszki. No słyszałem, że mam się wysmarować cały dziegciem, ale no jest to przygoda. No raczej tego już po prostu nie odpuszczę, tym bardziej, że szukam w internecie jakichś takich konkretnych przepływów przepraw rzecznych i są one raczej tylko anegdotyczne, więc chciałbym spróbować, czy jest to możliwe, jak to będzie wyglądało. Ale anegdotyczne w tym sensie, że ktoś opowiedział komuś, że Wania wpadł do wody i przepłynął potem 5 kilometrów, bo się nie mógł wydostać? No coś w tym stylu, może nawet właśnie nie 5 kilometrów, tylko 200 metrów i woda była strasznie, strasznie zimna. A teraz wracając właśnie do Titicaci, też zobaczymy, że wszędzie właściwie przepisywana jest informacja, że ta woda ma od 10 do 14 stopni, ewentualnie od 11 do 14 stopni. I tak samo mówią Indianie i też turyści, bardzo zimna woda. Natomiast ta woda miała prawie 15 stopni, miewa też już 16 stopni. Tak jak patrzyłem w zeszłym roku, też te temperatury tam wychodziły dużo powyżej tego, co się pisze, czyli ta woda jest cieplejsza niż myślimy. Nie wiem, czy to jest kwestia ostatniego czasu. Leszek Naziemiec, specjalista od pływania w wodach otwartych, który kilka dni temu wrócił z pływania w jeziorze Titicaca. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Do usłyszenia. Około 20 lat temu koreański mistrz Lee założył w Kampali, w Ugandzie, szkołę taekwondo. Kiedy wrócił do Korei, przejęli ją Olukayode Osunsan i Jagoda Nowak. Dzisiaj to dwa ośrodki sportowe Children's Sports Charity Academy, które nie tylko szkolą młodzież z najbiedniejszych dzielnic w różnych sztukach walki, ale dają też szansę na lepsze życie. Na miejscu była Wioletta Myszkowska. Słyszałam, że wszyscy tutaj są mistrzami. Tak, to prawda. Ja mam dwa pasy. Jeden w wadze ciężkiej. Jestem najlepszym kickbokserem w Afryce. Dzisiaj Abu dobrze sobie radzi, ale nadal w pierwszym odruchu troszczy się o jedzenie. Kampala, dzielnica Kisugu. Przez ośrodek przewija się około 500 młodych ludzi, ale dzisiaj dotarło tu niewielu. Sportowców zatrzymała poranna ulewa, która zmieniła wiele ulic w jeziora. Część odsypia podróż powrotną z turnieju w Kenii. Mówi Abu Kikenu. Jechaliśmy busem, 2 dni. Samolotem byłoby szybciej, bylibyśmy też bardziej wypoczęci, ale to kosztuje. Walczyliśmy dobrze, ale w Kenii, jeśli kogoś nie znokautujesz, nie dadzą ci mistrzostwa. Powinno być tak, że sędziowie pochodzą z różnych krajów, a tam wszyscy byli Kenijczykami. Jeśli chcielibyśmy przywieźć jakiegoś sędziego z Ugandy, pojawiłoby się pytanie, ile mi za to dasz? Znowu pieniądze. Jeśli ich nie masz, nic tu nie zrobisz. Wspomina Odocz Ronald. Now the mouth guard, you know the mouth guard. I have to look for. Pamiętam, jak ochraniacze na zęby robiłem z gumowych zatyczek do butelek. Gotowałem je w gorącej wodzie, a później dopasowywałem do swojej szczęki. Dzisiaj to by się nie udało. Butelki mają już inne zatyczki. Młodzież trafia tutaj z ulicy. Jak mówi dyrektorka Children's Sports Charity Academy, Jagoda Nowak, pierwszą rzeczą, której potrzebują sportowcy, często nie jest profesjonalny sprzęt, a jedzenie. Młodzież, która przychodziła na treningi, bo widać, że ani nie jedli, ani nie są w szkołach, no nie mają żadnych środków do życia, jednak przychodzili, chcieli trenować, nie chcieli być na ulicy. Kupujemy im takie wory z ryżem, z fasolami, wysyłamy do slumsu, dzielą się między sobą, ale nie mamy wystarczająco nawet na takie podstawowe jedzenie dla nich. Nikt nie miał tu łatwo. Ale to właśnie bieda bywa największą motywacją do treningów. Francis Owor pochodzi z Tororo na wschodzie Ugandy. In our schooling, my Agus place, I was really good in class. Rodzicom było bardzo ciężko z 9 dzieci, dlatego zamieszkałem z wujkiem. Byłem dobry w szkole, ale miałem jeszcze inne obowiązki. Chodziłem po wodę i przygotowywałem jedzenie. Przez to zawsze spóźniałem się na lekcje, za co nauczyciele mnie bili. Starałem im się wytłumaczyć swoją sytuację, ale uważali, że to mój problem. Francis przeprowadził się do Kampali, gdzie mieszkał kątem u znajomych. Jednocześnie pracował i uczył się. W końcu trafił na treningi. They told me that if I join, you know, even sports, I can get someone who can sponsor me maybe in school. Powiedzieli mi, że jeśli zacznę trenować, to być może znajdzie się dla mnie sponsor. Wtedy mógłbym dalej się uczyć. Trudno jest połączyć ciężką pracę fizyczną i treningi. To ogromny wysiłek dla ciała. W 2017 roku, po 4 latach trenowania taekwondo, zostałem mistrzem wschodniej Afryki kategorii półśredniej. I became the number one champion in East Africa. Walter Wade. Onyango Kosmas zaczął trenować, bo bał się o siebie i swoje siostry. Kiedy byłem dzieckiem, życie w naszym dystrykcie było wyzwaniem. Mieszkały w nim skłócone ze sobą plemiona. Żebym mógł przeżyć, mój ojciec dał mi 2 imiona, którymi przedstawiałem się w zależności od tego, z którym plemieniem rozmawiałem. Nawet chodzenie do źródła po wodę było niebezpieczne. Czasami trzeba było o nią walczyć. Zdarzały się sytuacje, że stałem w kolejce, a przychodzili jacyś drani i stawali przede mną. Jeśli ktoś protestował, potrafili wyrzucić czyjś pojemnik, nawet jeśli był już w połowie napełniony. Przepuszczaliśmy ich i czekaliśmy, czasem nawet do 10 wieczorem. Sztuki walki starszemu pokoleniu często kojarzą się ze środowiskami patologicznymi, dlatego ojciec Kosmasa zagroził, że jeśli ten będzie kontynuował treningi, może już nie nazywać się jego synem. Od tej pory Kosmas wymykał się z domu. Wielu ludzi martwi się o Weronikę Ajo, ale z innych powodów. They always tell me, for you, you are fighting. Will you marry someone? I say, why not? Czasami mnie pytają, o, walczysz? A masz zamiar kiedyś mieć męża? A ja na to, dlaczego nie? To żaden problem. Jako zawodniczka muszę przestrzegać zasad. Kiedy się bijesz, to się bijesz. Ale tylko na ringu. Na co oni? Nie trenuj, zostaw to. Będą się ciebie bać. A ja im na to. O nie, nie będą. Bo ja się biję tylko na ringu. Kiedy jest mecz, staję do zawodów. Kiedy nie ma, jestem spokojna. Nie zostawię sportu, on już płynie w mojej krwi. Poza tym zawsze mogę wyjść za innego zawodnika i wtedy nie będziemy się nawet kłócić, bo oboje mamy tę samą zasadę. Nie walczysz poza ringiem. They already demoralized me not to play. It has entered my blood now. There's no way I can leave it. But when you fight, you can get your fellow fighter. Profesjonalni sportowcy w Ugandzie zarabiają na zwycięstwach w turniejach. Czasami sponsorują ich organizacje rządowe, policja, służba więzienna czy armia. Wiadomo, payroll też nie będzie w policji wysokim, bo niestety policja w Ugandzie bardzo malutko zarabia. Mogą uczyć sportu na przykład w różnych międzynarodowych szkołach, na dobrej, powiedzmy, pensji. W Ugandzie nie mają wiele szans, dlatego zaczęliśmy szkolenia zawodowe. Okay, so you're doing computers and you guys? You came for dressing, yeah? Okay. Można nauczyć się obsługi komputera, tajników masażu, fryzjerstwa czy manikuru. Katerega Kasim ma ambicje skończyć wszystkie te kursy. Not yet started manicure, but I'm heading to it. Jeszcze nie zacząłem kursu manikuru, ale niedługo to zrobię. Moim marzeniem jest być taką osobą, do której każdy może się zwrócić o pomoc, nieważne w jakiej sprawie. Someone people can just come and help them out with anything. Motyw, który powtarza się w rozmowach. Sportowcy z ośrodka nie chcą uciekać za granicę. Jeśli marzą o wyjeździe do Tajlandii, to po to, żeby potrenować, nauczyć się czegoś i wrócić, a wiedzę przekazać dalej. Abu. I have a land. Next fight I want to build the house. Mam już ziemię. Po następnej walce chcę zacząć budowę domu. Chciałbym też wybudować dobrze wyposażoną siłownię z basenem. Zaprosić trenerów z Tajlandii. Niedługo przestanę walczyć. Chcę się skupić na trenowaniu innych, szczególnie dzieci. After next year, but one I'm going to stop fighting. Focused training people. Mają wielką wewnętrzną dyscyplinę, bo żeby codziennie trenować, głodny czy niegłodny, przychodzi i poświęca swój czas na treningi. Jest to wielki jakby taki stymulant dla reszty społeczeństwa w slumsach i młodzieży w slumsach. Jeżeli trenują, jeżeli nie są na ulicach, jeżeli nie kradną, jeżeli nie wąchają kleju i tak dalej, no bo taka jest rzeczywistość tutaj w Ugandzie, to mogą coś w życiu osiągnąć. Kilka dni temu dotarła do nas wiadomość, że dwóch bokserów z Children's Sports Charity Academy ma szansę na zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie. Duża rzecz. A w Ugandzie, w Kampali, była Wioletta Myszkowska. I know it's not good to be smoking in the morning sun. But the way I feel now is the best thing I've ever done. Watching everybody else do a healthy run. Not me. But I'm in such a good mood, I don't care if I'm frowned upon. Cause it's the weekend. Tak, weekend jeszcze trwa. Słyszymy się za tydzień. I na koniec jeszcze Holenderka Sharon Kovacs, której w tym roku w kwietniu stuknie 30. Paweł Drost, dobrego dnia. Lying by the river in the park, I do smell good. Still don't remember what my clothes think like sandalwood. Fresh young boy sits down, says let's get high. Well honey, I already got there, that suits me fine. Cause it's the weekend. Nothing's going on. Yeah, it's the weekend. Autopromocja. Ostatnie lata to dla niego pasmo sukcesów, i lokalnych, i światowych. Najpierw wpadł w oko, czy może raczej ucho, Manfredowi Ajsierowi. 3 lata temu zadebiutował w barwach wytwórni ECM płytą Unloved. Doskonale przyjęta, przyniosła mu m.in. 2 Fryderyki w roku 2018. W zeszłym roku ukazał się jego kolejny album, Three Crowns. Co przyniesie Maciejowi Obarze nowy rok? Na początek koncert w Trójce. Transmisja występu Maciej Obara Quartet dziś tuż po 19:00. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja.